राव परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 1 नवंबर सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे स्थान वृंदावन राव पराकृतवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सारस्वतौ वंदे नंदतनं तपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्रयुगपाणि ज्ञानमुद्राय विष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कृष्णचारुभरदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणव्यम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वः जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसरस्वतीभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः देखो भाई सब में सार वेद है वेदों का सार उपनिषद है उपनिषद का सार गीता है गीता का सार शरणागति गीता में सर्व गुह्यतम गुह्यश्रो में परम बचा सर्व गुह्यतम एक बार आया है गुह्य गुह्यतम गुह्यतम ऐसा शब्द आया कहीं और सर्व गुह्यतम एक बार आया है वो शरणागति लिया है केवल भगवान में शरणागति होना मैं भगवान का हूं अगर दृढ़ता से जैसे सच्ची पतिव्रता अपने माँ बाप को सबको छोड़कर केवल पति की हो जाती है तो उसका दूसरा घर नहीं होता गोत्र में बदल जाता है गोत्र पति का ही गोत्र हो जाता है जैसे सच्चे साधु हो जाए वो साधु हो जाए तो हो गई है घर वाले सब मर जाए तो परवाह नहीं जिए तो परवाह नहीं ऐसे ही भगवान के शरण हो जाए मैं भगवान का हूँ तुझे घर वाले मर जाए चाहे जीवे चाहे धनी हो जाए चाहे निर्धन हो चाहे बहुत बड़ी भारी संपत्तिशाली हो जाए और सब दरिद्री हो जाए और सब मर जाए कुटुंब में कोई न रहे और बहुत हो जाए उसे कोई मतलब नहीं रहा जो सच्चे हृदय से साधु हो गया उसे कोई मतलब नहीं घर वाले सबके सब खत्म हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती समृद्धिशाली विचार 250 आदमी हो जाए तो कोई हल में नहीं होता अपने पर फर्क नहीं पड़ता इसी तरह से मैं भगवान का हो गया अब संसार का अनुकूल हो या प्रतिकूल हो कोई असर नहीं पड़ता मेरा पार हो गया बस और काम सब भगवान करेंगे जैसे स्त्री पति की हो जाती है तो घर का सब काम पति की जिम्मेवारी रहा हमारा कुछ नहीं ऐसे शरणागत का जो कुछ बाहर है जो कुछ करना है उद्धार करना है वो सब भगवान के ऊपर रहा अपने द्वारा हो गया निश्चिंत निर्भय निशोक और निशंक ये चार बातें सत्य हो जाती है निर्भय भय नहीं मत नहीं हम भगवान और निशंक शंक कोई भी नहीं निशोक शोक हुई निश्चिंत चिंता कोई परिपूर्ण हो गए भगवान के शरणागत हो गए और कोई निंदा करे तो मौज, स्तुति प्रशंसा करे तो उसी मौज, कोई आदर करे तो उसी मौज, संसार याद करे तो मौज। भरदीन देख बात बहुत विचित्र कही, बहुत विचित्र बात कही। जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी भी मेरा कुटिल मन है, कुटिल आदमी अच्छा नहीं, राम जी खुद हद कर दी, हद कर दी। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग गए गुरु साहिब द्रोही, तो भी सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह मोरे। हद कर दी, हद कर दी। जाने राम कुटित राम अंदरिया में है कुटित जमाने मान लड़को है, वर्जी परवाह नहीं करते। राम जी छीर माने, अच्छा माने, मंदा माने, मेरे कैसा माने। जाने राम कुटित कर मोहे, कुटित है कुटित सब। ऐ लोग गए गुरु साहब द्रोही, सब लोग ऐसा गए तो मेरे तो चरण रति मोरे। राम जी के चरणों में रहती हनु जी ने बड़े हो, बहुत विलक्षण बात है। जाने राम कुटली गुरु है, भाइयों बहनों राम ध्यान दो, कितनी विलक्षण बात है। राम जी कुटिल माने मेरे को, राम जी भी तो भी सीताराम शरण रति मोरे, सीताराम जी शरणों में रति प्रीति मेरी हो जाए, भले राम जी में सब माने। दूसरा अच्छा माने ये भीतर से जड़ से उखाड़ फेंकनी, दूसरा कोई अच्छा कहे ये बिल्कुल भीतर की बात ही नहीं रखे, सभी निंदा करे सभी। राम जी भी कुटिल माने तो अच्छा मानने वाले कौन है, राम जी भी जब कुटिल माने तो अच्छा मानने वाला हो सकता है कोई, सब कुटिल माने तो ही हमारे देश एक है। आप थोड़ी थोड़ी नाराजगी से नाराज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी राजी से खुश हो जाते हैं, नाराज इनका भाव क्या है। जाने राम कुटिल कर मोही, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। जब भगवान के हम शरण हो गए तो कैसा ही मानो, राम जी कैसा ही मानो और दुनिया कैसी मानो, सबको छुट्टी दे दो, हृदय से छुट्टी दे दो, आदर करो, निरादर करो, महिमा करो, निंदा करो, सब देव सब कुछ कुछ मत देव। बीमार हो जाओ, बीमार हो जाओ, मरना आ जाए तो मरो, ले जाओ। नंदन तो नहीं बनाए थे, वास्तु बंधु लक्ष्मी सभा विषद गच्छ रुवाए थे सब, देव वे मरण मस्तु हिंदुंद रेवा जाइयात पत्र पर निपदो भैया। न्याय नहीं, हम तो शरणागत हो गए, हमारे वो शरणागति हो रहे लोग सबके सब गए, सबके सब लोग लोगों की बात नहीं। काश राम जाने राम कुटिल कर मोही, हद कर दी। इसे बड़े क्या खबर बताओ, राम जी कुटिल मान ले कौन ठीक मान लिया था, कोई ठीक माने ऐसी कोई परवाह नहीं। हमारे पर्व एक ही, राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। कैसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, वो नाम में फर्क है, भाव में फर्क नहीं। गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी, अपने क्या मतलब उससे, वैसा माने तो क्या मतलब, बुरा माने तो क्या मतलब, कुछ लेना ही नहीं देना तो दुनिया का सही माने, दुनिया से क्या मतलब अपने, क्या लेना है, क्या मतलब, यही बात है। जाने ही राम कुछ बहुत सीता राम सरवती हो रे अनु दिन बढ़ो अनुग्रत हो रे प्रत्येक दिन में श्री सीताराम चरण माता रुचि बढ़ती है। सीताराम सरवती हो रे ऐसे भगवान के शरण हो जाए भाई निहाल हो जाए और ये कठिन नहीं है। तुम हमारी तरफ मत देखो, ये बातें यदि बढ़ाता है पंकसा है ऐसे मत देखो, बातें बढ़ाता बात सुनो, बातें ऐसी है ये बात, हमारा जीवन नहीं बढ़ा तो कमी है, परंतु बात ऐसी है, बात ठोस पक्की, राम की भगवान के शरण हो गए, भीतर से अपने अपनी तरफ से भगवान हो गए, एक मैं छोड़े बात देखता हूँ सब छोड़े, ये लड़कियां ऐसे तो लड़कियां ही है, मातृशक्ति कहता हूँ छुट्टी बच्ची वो भी मातृ छोड़ती है वो, तो ये सबके सब एक बात देख रहा हूं इनमें, एक बात, माँ के घर पर बैठी है, माँ के पास बैठी चिंता सांस रही होती है, माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है, सास वैसे कभी कोई कहती हो कि मेरे भाई के रोटी की तकलीफ पड़ती, किसी नहीं कहता होता क्या भाई अपना नहीं है, माँ जाए भाई है, भाई का संबंध कोई कम है क्या, भाई का हृदय में आदर कम है क्या, परंतु वो जानती है वो हमारा घर हमारे घर नहीं, वही पैदा हुई वही पढ़ी वही बड़ी हुई, कोई चिंता नहीं, भाई चाहे रोटी खाओ मत खाओ भूखा, ये पति की चिंता, जैसे भरत जी की महाराज की बात है शिव बात है, सब गए सब गए, कोई कोई चिंता हुई तो बताओ भाई, कोई माता बहन हमारे भाई की तकलीफ हो रही है, हमारे पति से ससुर से देवर से जेठ से कहती हो भाई की तकलीफ है, मन में पूर्ण दशी हुई है कि मैं तो साथ नहीं हूं, क्या हूं ऐसे पूर्ण जैसा हुआ हम भगवान के हैं, जैसे भगवती ने कहा जैसे माताएं होती है ऐसे हम तो भगवान के, अब चिंता भगवान के, कुछ करना पड़ेगा कुछ करना करे करा भाई राम जी, मैं कुछ बताना है करे करा भाई राम जी, काम करो राम जी, बस जैसे बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई माँ खाओ, माँ बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई माँ खाओ, बताओ भूख लगे उसको भोजन करना चाहिए ना, बच्चा भूख है तो माँ खाओ दूध का मार्ग है, धनिया के लड्डू बना दिया जाए दूध आवेगा, लड्डू खाओ माँ भूल ही बच्चों इस तरह से भगवान के बजाय मौज हो गई सदा के लिए आनंद हो गया। इतनी बात भाई सार बात है, सार बात जीवन का अध्ययन करो, जीवन में सार है। और लोगों से हमें क्या लेना है, किसी से क्या कौन करना, हमारा भगवान पे है, अंत प्रभु पे है, हृदय से हम प्रभु पे है, हम भगवान के हैं। वीर भाई ने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल तो सब कह सकते हैं, दूसरा न कोई नहीं। आधी बात है मेरे तो गिरधर गोपाल कई कह सकते हैं, पर दूसरा न कोई ये कहते नहीं। वीर भाई ने टीजे कहा सो रही बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। द्वारका चले गई मेरा भाई, स्त्री जाती इनमें किसी को कह दिया जाए कि तुम सही जाओ द्वारका, हिम्मत नहीं होगी हिम्मत, मैं स्त्री जाती कैसे चले जाओ। मेरा मेरे संकोच है यार, बहुत सुंदर शरीर निर्क निशंक हमारे साथ सब होती है, मेरे द्वारका जी में दोनों प्रकार के कुटुंब भी वहां आए, चित्तौड़ के और मेड़ता मीनादाई मेड़ते सनाए पढ़नाई चित्तौड़ राम होने के कारण सगर सृष्टि को मोड़ चूर्ण के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए हैं। और ब्राह्मण आकर के है मेरे देव कैसा बाईसा बाईसा आप पता, आप पता हमारे खाकार बन गया लोग दुखते आप पता, और साथ रह गए मीनरी सा आप पता, अब बुद्ध बुढ़े ब्राह्मण मन में भक्ति है मेरा भाई के वृद्ध ब्राह्मणों के प्रति बड़ा पूज्य भाव, पूज्य भाव ब्राह्मणों के प्रति माँ बाप से ज्यादा बताओ इतना पूज्य भाव है। जो राम जी के सामने भगवान के सामने कहने महाराज क्या कहा, फिर वाला कहते हैं पैसा पधारो पधारो पधारो, सास वाला विनिशा पधारो पधारो, क्या करूं मेरा मन जाने करता नहीं, कहते ऐसा तो क्या करूं। राम जी ने भीतर भी समा दिया, मेरा भाई ये दाख नहीं हुई शरीर की, शरीर मिले ही नहीं, शरीर ही मिला दाख शरीर में तो शरीर कुछ डर दो बंदर थेला ठाकुर जी के मुंह में सूंद रहे, पता लगा कि ठाकुर जी सही में चले गए, लोगों ने देखा था पता ही नहीं, ऐसा हो तो सोता ही यार बिना भाई हो बिना ऐसा विचार हो यार अनन्य भाव कि हम तो उस भगवान के कर में तो हम भी कह दे आप भी कह दो भाई मेरे तो गिर कर गोपाल दूसरा कोई जाके सिर मोर मुगत मेरो पति सोई मेरे तो गिर कर गोपाल दूसरा कोई शोभन भाई दूसरा नहीं कभी नहीं। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के हैं मान्यता ये है, सब जितने नारी जाती है सब ऐसे सही बात नहीं सही बोत शास्त्री अगोत्र पिता का गोत्र ही नहीं था, ये पीर में रहती है और तो पीर में कोई मालिक पैदा हो जाए तो भाई ठाकुर जी पूछा तू करते, ठाकुर जी पूछा तू भाई करते, भाई को सूत्र लगाने भाई के सूत्र बेटी बेटी अपनी बेटी है बेटी को कितनी विचित्र बात है। ए प्यारी पुत्री मानते हैं सभी, माँ बाप प्यारी पुत्री मानते हैं, भाई भी बेटी मेरी बहन सुहासिनी बहन बड़ा आदर करते हैं, पर बहन है परंतु गोत्री जाए। ऐसे संसार में रहते हुए संसार का आदमी है ही नहीं, वो है ही नहीं, है ही नहीं, वो भगवान का है। साधु हो, गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, ऐसे भगवान के हो जाएगा, निश्चिंत निर्भय हो जाएगा। जैसे बालक के लिए दवाई माँ खाती है, ऐसे उसके लिए काम कर ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी काम करेंगे, उसको कराने दवाई खाओ तो ठाकुर जी। ये दिखाता हूं तो भगवान की हो, कोई निंदा करो स्तुति करो ठीक हो और बेटी को, अरे क्या मतलब है, अब क्या मतलब निंदा से क्या मतलब प्रशंसा से क्या आदर से क्या निरादर से, हमें याद नहीं, हमें तो मतलब कि ठाकुर जी से है। भरत जी तो वो भी चले जाने राम कुटी कर बोली बड़ी विचित्र बात, जाने राम कुटी कर बोली लोग गए सीताराम संगति मोरे। ये उदाहरण है भाई, सबके सामने, सबके सामने उदाहरण है। कृषि आप कृषि संप्रदाय हो, सबके लिए भगवान के हो गए। हिंदू धर्म में नहीं, मुसलमान धर्म में ही सिद्धांत ही है, वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत मुसलमानों में ही, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में, पारसियों में, हमें देखा नहीं, जानते नहीं, मुसलमान की बातें सुनी है और हिंदू साथ पढ़ी है, सुनी है, उन में ये सही है। ऐसे भगवान में दे दो भाई, देखो आप नहीं दो तो आप दुख पाओ, काम तो सब भगवान का, काम तो भगवान ही करते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। अभिमान बधेर को ना करना, करी गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो, झूठो नहीं अति झूठो, अति झूठो, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो, अति झूठा, अति झूठा, अपने बोलते हैं कैसी मौज की बात है, आनंद हो जाए, सब शोक बदल बस। अर्जुन को दो देखा भगवान ने, मां सोचा शोक मां का आरसी है, शोक मत कर, शोक मत करो। एक तो सठ अध्याय में सोलह संपदम देवी अभिजातो। मुसलमान के दो बार आंसू से आठ छोड़ दे, छोड़ दे। मनुष्य ये भी रहता है कि हमारे साधन संपत्ति पूरा साधन है भी नहीं, पर आंसू से डिविजन होते वहां कह दे मां एक अवसर नंबर आन तो सर्व पापे मोक्ष। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ भाई, ऐसे मत मानो हम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। सब मनुष्यों में स्वतंत्रता है, सब मनुष्य मनुष्य मात्र स्त्री हो पुरुष हो भी हो भगवान के शरण होना सबकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ही नहीं है, बात है ही अठी करी गोपाल की सब हो गए। करी गोपाल की सब हो तो आप भी मान लो हज क्या होगा, जब राम जी करी होती है वही कहने वाला है तो तुम भी स्वीकार कर लो, क्या बेइज्जती होती है, क्या भजती होती है, क्या निंदा होती है, क्या पसंद आता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, केवल मान केवल भगवान ने कहा समो हम सर्वभूतेषु नवेदि, सब संपूर्ण मनुष्य नहीं कहा, सर्वभूतेषु प्राणी मात्र, प्राणी मात्र समो हम सर्वभूतेषु समो हम, सब भूतों का पालन करते हैं, सब भूत समान नमे द्वेष बुरा से बुरा काम में द्वेष नहीं देना, अच्छा से अच्छा काम में पक्षपात नहीं है, परंतु ये भजन तुम भक्त मैं देते हैं, ये भक्तों का किया हुआ वैषम्य भाव है, भगवान कहते मैं तो समो ऐसी समान कृपा वाला कोई मिलेगा नहीं, सियाए भगवान के कोई मिलेगा नहीं। संत बाबा महात्माओं की वाणी में मैंने पढ़ा है कि भगवान की सब कोई है ही नहीं, हम किसको अपना माने, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ भगवान साथ में, दिव्य लोक में जाओ भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, ईश्वर सर्वभूताना विदेश सब दे देवे, ऐसा साथी कोई दूसरा मिलता ही नहीं, अब किसी से ना और कुछ को अपना माने, एक भगवान को अपना माना हो। गुरु की बड़ी महिमा करते हैं, पर कोई गुरु ऐसा नहीं जैसे भगवान अच्छे। अब सुना भाई गुरु की महिमा ज्यादा है, बात ठीक है, भगवान के समान भगवान है, भगवान न तत्समो सब धनिक कुतो गीता में लिखा है न तत्सम, आपके समान भी कोई नहीं तो आप शादी कौन और कैसे हुआ, ऐसे भगवान में रहते हुए क्यों चिंता करो, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत निर्भय कोई शंका कोई संदेह नहीं, एक भगवान की शरण हो जाना, सार चीज सार एकदम सार सुखा सुखा सार निचोड़ निष्कर्ष भगवान के शरण हो जाना, माम एकम शरणम भज अन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 56 से 66 तक सत्संग, ये 56 से 66 तक साधक संजीवनी देखो, आप साधक संजीवनी देखो और भगवान ही हो जाओ, आनंद हो गया। तो ये सार बात है, सार बात क्योंकि व्याख्यान अभी है ही, अब इस यात्रा में अंतिम व्याख्यान है, तो कौन व्याख्यान कहाँ देगा? कल प्रातः काल 5 बजे पांच बजे प्रार्थना हो रही बस व्याख्यान सुबह का ये हमारी है। 5 बजे में अंतिम विश्वास तो सबको छुट्टी है, या तो ऐसी छुट्टी कल तो सुबह छुट्टी सब आ जाओ। बात सार यही है, सर्व गुह्यतम शब्द दिया है, शब्द सर्व गुह्यतम गुह्य परम बचा हमारे जस की बात, संतों के वचनों से हमारे खुद के नहीं सची थी, साधक संजीव ने लिखी तब नहीं सची थी, साधक संजीव ने लिखी टीका लिखी पूरी ऐसी नहीं सची, ऐसी जैसी संतों की कृपा से, संतों की कृपा से जैसे बात तो ये है। भगवान के मैं हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसी बात विलक्षण है, मिलती नहीं बात हमारे वश में गई, मैं तो बस वो देरी से मिली, पहले मिली नहीं पीछे मिली, फिर आप वो कहते हैं बाबा आ गया आज नहीं, मैं तो भगवान का हूँ और भगवान कहते हैं मैं वंश हूँ ईश्वर जीव मिथासी जीव मात्र भगवान के मेरा अंश ईश्वर हम भगवान के हैं, कैसी मौजी बात है, आपको होना नहीं है बात है ऐसे है जैसे ईश्वर अंश जीव अभिदासी जीव मात्र कितने दुष्ट हो कितने कसाई हो मार हो है तो ईश्वर अंश सब कहते हमें भगवान के है बस मम्मी वहां सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकाल से भगवान के हम है हमारे भगवान है हम भगवान के शरण है। मैं तो वर्दी की बात बहुत विशेष है जाने राम कुछ कैसी विचित्र बात, कितनी विचित्र बात है, कितनी अलग की बात है, हद कर दी। किए जात छाया जलद सुखद भय बर्बाद तस्मग भय उदू राम का जज्बा फलते ही जाते वैसा हुआ राम जी के लिए ऐसा मार नहीं हुआ। ये जाए छाया जल्द बदल छाया गए बदल छाया सुखद भाई बर्बाद जश भाई भरत भाई वैसा भगवान के लिए होने अग जग मैं जीव घने अग जग मैं जग मैं जीव घने रे जिन चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे जिन्होंने देखा और भगवान ने देखा तो भये परम पद जोगू और भर दर्श मेटा भोगू भर जी के दर्श भरी देखे न देखे भर भरी राम जी ने देखा तो उनको राम जी ने देखा और ये राम जी को देखते हैं तो परम पद लायक बने और भर दर्श बैठा भगो ये सदा गति करके प्रसार कितना करेगा, भगवान का हो जाए तो कितना प्रसार होगा। ऐसी बात है, भगवान के शरण हो जाओ, ऐसे आप अच्छे हो, मंदे हो, कैसे हो, जैसे तैसे हो, शरणागति का मार्ग है एक गाय घाट है, गाय घाट किसी भी छोटी सी पी जाओ, पानी पी चले जाओ, पैरी नहीं होती, गाय घाट होता है उसे पैरी नहीं होती। और सुबह है ना जो घाट है, अब शरणागति का घाट है गाय घाट, सबके लिए, कैसे आओ, किस जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी समुदाय के, किसी देश के, किसी वेश में रहने वाले, कैसे आओ, सबके लिए भगवान की शरण हो जाओ। हे नाथ आओगे, ऐसा बड़ा मार्ग है हमारा, घंटा पत्र घंटा पत्री राजमार्ग। तो मौज की बात है भाई, ये भगवान के चरणों के शरण हो गया भाई, भगवान के चरणों के शरण, सीधी सारी बात है। और क्यों की गुलामी करोगे, क्यों जगह जगह ना करोगे भाई, गुरु जी करेंगे, ये देवता करेगा, ये करेगा, कोई करे गोपाल की जो गाया को तुम्हारी आजमाई में यशोदा मैया कहती है, यशोदा मैया गिरिराज जी के पास है, एक दुआरिया आया है हमारे घर पर, हमारे पर दुआरिया है, गिरिराज जी के पास है, यशोदा मैया ने आगे दुआरिया सुटा सुने मुझे, पूछे तो गिरिराज कौन है, बड़े बड़े लाडू जोड़ सकल स्वरूपत को सिद्ध, सकल स्वरूपत को सिद्ध, सिद्ध बना सिद्ध सम्मान वाली भाषा, देवता के पूजन के लिए सब भगवान ने कहा गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो, आप ही बढ़ गए भाई, देखो देखो देखो देखो गिरिराज महाराज जी देखो, गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज दंड करो, नमस्कार करो, खुद खुद ही बोलेगी कृपा, गिरिराज की कृपा से हमारे घर एक ग्वारी आया है, गया शरण आया है, यशोदा मैया घर पर आया है एक ग्वारिया, गिरिराज की कृपा से आश्चर्य के लोग एक छोरे की, छोटे छोरे की बात सड़ा बृंदा जी मान लिया, बड़े बूढ़े दादी वाले सब कहा गिरिराज की पूजा करो, मैंने देखा गंभर से और डबो देगा सब कोई मुसलधार से भरे पानी वहां आता, इस हाथ में वो भी नख पर ग्वाल वाले शब्द लकड़ी में गई लाल का दूसरा नख पर छोटी उम्र चिट्ठी जिद कर रही हो तब बताओ सब पानी सब पानी सो इन्होंने कहा बाहर देंगे बिल्कुल सबको बाहर गए लगा लिया जोर पूरा पूरा जोर लगा लिया थे सब डबो देंगे सबको तुझे क्षमा मारना आया काम देने को लाए काम दे आकाश गंगा का जल स्नान किया छोटा सा था छोटा कहने या छोटा सा छोटा सा कर देवता सब पूजा करे नाम गिरधारी पायो है हनुमान जी महाराज द्रोणाचल है द्रोणाचल का टुकड़ा है गिर द्रोणाचल का टुकड़ा गिर गया वो धारण किया गिरधारी हो गया हनुमान जी की दही कहते नहीं हुई हनुमान जी पर बताए उठा दे टुकड़ा गिर रहा द्रोणाचल का टुकड़ा है उस उदाहरण गिरधारी नाम गिरधारी पायो है ऐसे ठाकुर जी के शरण हो जाओ फिर क्या बेइज्जती होती बताओ क्या बेइज्जती होती भगवान के शरण ले भगवान क्या बताए अब तो भगवान के है करी गोपाल की सब हुए जो अपनो पुरुषार्थ मान तो अति झूठो है विचित्र ग्वाल गोपाल और नहीं गोपाल गोपाल इस बार से भगवान की शरण आ जाए भगवान की शरण ब्रजवासी ब्रजवासी सर माया गई पानी भरने के लिए तो पानी भरते साधु बैठे उठे स्नान कर साधु बैठे बात करे कि ब्रह्म अद्वित है ऐसा है दिन विकार है तो पूछे खड़ी बात करते कि लाला की बात करते बात लाला ब्रह्म ऐसा है नहीं ऐसा है कि लाला की कोई लागते क्या होगा क्या कोई लाला के लाल के आगती बैठी है कोई होगा तो साधु बाबा किसी बात करे लाल की बात ही करे साधु ब्रज में महाराज बहुत विलक्षण था भिक्षा हो जाओ भिक्षा हो अरे क्या आ जाए भिक्षा भाया रोटी दे रहे बीच से जाग दूध लिया हो या नहीं लिया हो अब तो चेत हो गया मैं तो वृद्ध में साधु जागर लुट गया रोटी उठा दिया एक संत तो ऐसे ही घर में जा रहे बिना पूछे अच्छा घर में रोटी उठा रहा फिर रोटी खाऊंगा भूख लगी है भाई यहाँ तो है घर में माता है माँ के पास रहने में क्या जरूरत, माँ कहूंगा दूध ले ले दही ले ले। बाबूजी मना नहीं करते, झाड़ी में रहते बाबा की बात सुनी ऐसी संग्रह बड़ा भाव भक्ति। ब्रज है ब्रज महाराज एक महान पवित्र महान मस्त हो जाते हैं शब्द में जंगल में रहते बड़ा कुछ भी करते ब्रजवासी में उठी देते ब्रजवासी भगवान के अरे भगवान कुआरे भी है गाय सामने वाले जा बाबा जी चल भी आए ठाकुर जल भी है बाबा जी देख कर राजी हुए जरा और ही गिर रहा है भाई बाबा ग्वालिया जल भी नहीं गया बाबा जी गया घना सारा पसा 30 लाख गया जंगल फिरे बाबा जी जा पा रहे बाबा जी बड़े खुश हो रहे प्रसन्न हो गए ये प्रेम की बात है। तो उस परमात्मा के चरणों के शरण हो जाओ कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं बड़े प्रेम से देते रोटी देते बिजली रोटी साधु कोई आ जाए लो ये वृद्ध में विचित्र हमारे साधु कही रहे झाड़ी में वो कहते थे शर्म बहुत ही शर्म झाड़ी में झाड़ी अशुद्ध हमारी झाड़ी कहते अशुद्ध अभी तक कहा वो घाव है अभी तक अशुद्ध हमारे थे और लकड़ियां लकड़ियां नहीं लाते झाड़ी की लकड़ी नहीं लाते ब्रजवासी संतों संत रहते हैं सर्व पास वालों में सब बहुत सर्व पंत काटते नहीं वृद्ध की विशाल है सन पहाड़ी देखिए सन पहाड़ी अरे तो मोटा वाली सर ठाकुर जी की लीला हुई महाराज कितनी कितनी विचित्र बात है। कदम के लगे हुए दूने में दिखे हुए हैं अब छोटे छोटे होते हैं सब नहीं दूध नहीं लो तो ठाकुर जी महाराज वही दूध ले ले गए वही प्याला भगवान भगवान रोम लगे तोड़ लिया ब्रजवासी माता वृक्षों के भीतर सीता राम राधे राम राधे श्याम राधे श्याम गोस्वामी जी गोस्वामी जी आए तुलसीदास जी महाराज राधे राधे रड़ते आख ठाक सुख है तुलसी या वृंदा में कहा राम से बैर राधे राधे राधे राधे मुसलमान राधे थे करे यहाँ के मुसलमान राधे राधे राधे वृद्ध भूमि धनियों ने हाथ कर रोला खूब मचाया है, पर फिर भी मृत्यु फिर गई है। भगवान ने गाय चलाए थे, बसा चलाए थे, वृद्ध में रहना तो आदियों शांति बना, बंद रहे मोर है बस, जंगल में रहो जंगल में। हम तो रहते भाई, नारायण स्वामी थे उन्होंने कहते बोलो, नारायण स्वामी ने कह दिया बोलो मत, चुप रहा, दबोदल करो। अब तो मकान बन गया जंगल था, वहां मत वर्षा आई, वर्षा दवा कर वर्षा वहीं बैठे। भगवान के चरणों के शरणों जो बात ये है खास, सबका सार ये है भगवान के शरणों की। चिंता फिगर सब चिंता दीन दयाल को मोमन सुधार, चिंता दीन दयाल को मोमन सुधार, जय सो प्रतिपाल जय रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल हमारी चिंता है ही नहीं, ऐसे हो जाओ निश्चिंत निर्भय मस्त भगवान की कृपा से वृद्ध मिल गया, ये भगवान की कृपा है। पता नहीं बिल्कुल जानने वाले बिल्कुल जानते नहीं, हम तो भैया छुई हुई बातें थोड़ी कहते थे। प्रिया शरणी महाराज ने उन्होंने मेरे कहा तुम क्यों जाते हो, मेरे से बात मत जाओ, हम तो कहे लोग ले जाओ क्या करें, संत थे प्रिया शरणी महाराज, ब्रज में बहुत संत थे, आज एक संत मिले। अब संतों का काल पड़ गया भाई, ये फसल संतों की फसल हुई नहीं, फिर भी वृद्ध में दो दिन दे तो लगे मैंने कहा भजन करे बैठे, कोई मतलब नहीं, अपना जो टूटा मिल जाए, भिक्षा में गए जो मिल गया पा लिया, रात और दिन भजन मिल गए, संत दर्शन ही है ना, साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ भूता ही साधु, तीर्थ ही गोवर्धन तीर्थ आ रही शांत से बता होता बहुत विदा भाग होता। फिर भगवान के प्यारे भगत है और भक्तों का से भक्ति ने कहा कि मेरे देश को डाल दिया तो रसा रसा हो जाए, तभी भगवान ने कहा भरत भूमि रे राहुल राखी भजी तो कहते है मेरे को राज दे दिया जाए और रत्न चल जाएगी, राम जी कहते हैं भरत भूमि रे राहुल रख तो चल जाए। भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान श्री राम जी ने पंपा शुरू में चल रखा जो शुद्ध नहीं हुआ, सोई ने कहा सो ले सोई डरे ऋषि को निकल रहा है ऋषि मुझे आपका चल सको नहीं हिम्मत नहीं हुई जहां सर न कहा एकदम शुद्ध हो गया। लोग कहते तुम छाय पड़ जाएंगे दूर हो गया, रात्रि में जाकर शाम कर दी थी सोई भाई व्यक्ति को दर्द संतों पर छाया पड़ जाएगी, अरे समरी से पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ। मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए, ठाकुर जी सबरी घरे गए, बड़े बड़े ऋषि हम सब बैठे हो गए, भगत रहे हैं सबरी हो गए। सबरी बड़ी जबरी है, ऐसे ठाकुर जी के भगत रहते हैं जिस ब्रज में। हमने देखा है बाल्टी और संत कहते हैं, मतलब बाल्टी सभी पास लताओं को मेरे ही होते लताओं को मेरे ऐ वृद्ध के जो वृक्ष है रोते खड़े हुए मेरे लड़के हो जाए। लोग आते हैं हमारा लड़के हो जाते लड़के हो जाए क्या, भगवान को याद करो बाबा जी कृपा करो मैं लड़के हो जाए। हम बात बात बार संत कहते बाबा जी से हम जैसे बड़ा जी की मंडली थी एक उम्र बाद भी रामदास जी की मंडली में बट बसकर रोशनी होती राम जी का शरण हो जाओ भगवान ने कहा निहाल हो जाओ एक शरणागति में सर्व वेद हो गया समय हो गया। नारायण नारायण नारायण।